بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كي حديث نمرو ساودي غوي، حديث ساودي غوي كي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث عمر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. حديث كي بالمشكلة يعني ربنا سبحانه وتعالى رو يعني ومسلم كي إبادة دينا نجنيني غاردي سيغرا كوينه ti halal lisana iroy wena garde nebir siyeri gisine obdo be deugina rabbana subhanahu wa ta'ala amire tegine gina rasul alayhi salatu wassalam dukiye rasul alayhi salatu wassalam ili inna allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban ginal inna allah tayyib ki mana goge allah subhanahu wa ta'ala tayyib ki yani tayyib ki mana tahir gina muqaddas صفاتك وصق صفات الجلال والكبرياء والعظمة أدرغ وصق الطيب كنا صفا وصق الطيب كنا برغا طيب كنا طاهر كنا مقدس كنا وصف وصف صق ربنا سبحانه وتعالى كيغو كنا إرو وصف كريغا صق وصف كنا وصف الكمال كنا جلال كنا عظمة كنا كبرياء كنا كي أقولي كنا أبدوي مني وصف ناقص نقوى كده ti adoroga begir nagas te guriga kedio ti wasifoga begir nagas tu wasifeta diga kedio rabbana subhanahu wa ta'ala ge nafsi go ge berge jelil gina azim gina akure gina kabir gina abdoina so sifat ke ki go rabbana subhanahu wa ta'ala ti nagas ke nakoga wasifeta ros garos falizalik ربنا سبحانه وتعالى كنا بورسينو او بورسينيغي اوغي بورغي بيغي موتاكينا ورسان سي ربنا تي موتاكتو او بورسينيغي اكوري يغنيغني ني بورغي غودرا ييغني اني غني ني بورغي وريسا ييغني ايدا يغني ني بورغي اونا ييغني اذن دايفي كيدا يرسان بورسيني ربنا سبحانه وتعالى بورغا كيريو باو اكيريو akio na kiryo doro gero na kiryo rabbana subhanahu wa ta'ala ge te koi iga sokko makhluq ke rabbana bartar magor siari adurgu makhluq ke malaika ga makhluq ke junun ga makhluq ke bani adam ga makhluq ke sokko umayigin sokko umayigin kera mayir sege gene sokoti air ke yite kere gene umur egire ke ayne gene te kera hayrin nun lakin rabbana subhanahu wa ta'ala ge be eroy na so berte ga sokko ma gor sere te ga sokkot ma gor ke de te ga sokko umur ror ke gene berdo ke de gare ge tayri berdo gero ge tayro inna allah tayyib لا يقبل الا طيبا مناتي اقواغنه ديراغنه بردو ارغارغر كتيوغني ني غيبلنو غيبلنو كي مانا كوغي اوجورغا كيدوس حسنا كيدوس عمل صالح كاسيدوس فربنا سبحانه وتعالى كي تي بردو كي ديغارغنه اقواغنه كيكي اقوار بردو ارغاري دور كتي omayin erber er gargedar kernegina ujur negedigi tenar dineki fi'li ambenar siniga qali anor iniga i'tiqati tedunor tiniga ge aqwai tayyib kino rabbana ujur negedo wa inna allaha amara almu'minin bima amara bihi almursalin rabbana subhanahu wa ta'ala mu'minin ge تيغو ربنا سبحانه وتعالى رسول امرغني تا ان رامرغني ني ربنا سبحانه وتعالى رسول غدا يا امرغني قران كري يا ايها الرسل ربنا رسول كوغلره كلوا من الطيبات حلال لسو تي حرام اغنو كري كي بيودو واعملوا صالحا ام بي صالح ديو ام بي صالح دوغ ام بي ندري تيبو غني كلا مؤمنين هكا ربنا سبحانه وتعالى قران كرو يا ايها الذين امنوا مؤمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تيوي طيب منوتي حلال غوي ربنا الحلال سيرنا كي جاي سو تي حرام حمبو فاذا طيب كي ومال بيغيني حلال كي طيب حرام كي خبيث haram khabith ki ko muslim ki na hamme na ko juno ko ke ko ne asan ki ekene gor ne gel ekigi teduno kar gar ne gel teduno ne ne ke ke iman ngaro arosere din ngaro arosere yaqin ngaro arosere ke mar teduki ne ki obodo ne ke na rmb ngaro din ga sokko dineso iman te dugun or keulogi na halale sanong dele begitan na se salaga siam ka zikir ka quran ka tilawa ka te dan or sok ko denere te dugun og te ke dan na yo te habar ke yo iman ka ure yo hidaya ka ure yo nur ka ure yo yakin ka ure yo khushu ka ure yo te du kwai te ni lakin na ambe ka ne wonan lo sala na ne saka kanen ni se ambener ni jamer ni salatal jamar salanen ni teduno ke ti habar ke danayo dar de iroso te bega ude begene ni iman gaibe yakin gaibe hidayah gaibe obdo be jen ner bari bigita de ogna ye beroy de dirti ora te gena denere ke iror kido kislo go dar de mushkila na artini ne bedu ye bi silina so o bi binani se onega kirona mannago mango mantage kidenne onega manago kirona suugine re man suutegi todogar ha akolne kibina kidenna shan to hayro abdona dali bedu istas tu kisine so sukone ya begene ne man bernuri ibikidi mantage ibikidi suute ya todogra han ne ki binu atedir bikir yo bedugi kara kisino aro mange halat to nay bedu kisini tas to kisini mange nde mange halat to nay man halat to ne ki otedu wo haram ke sarigi ona haram sene na mange no ne bitar suunani mange suuningi ne ne kogi duniya re ga so ko ka quran ba garana nas to te sire taurat ka garina injil ga garina furqan ga garina na te ta no habar tan o ne ne te mara he me no gine le ne gine ne are ta bo sra kan ne gine le are ge bo sra no muskila no dai bari te ne bo sra kan ne ber he me no ti tul gine yeri ki dan ne lakin bari gi dai habar ke dio na so borosan ni una o muslim ne le re teruno kariye quran garina khushu sulus salana iman tabinos ardan binati tabinos erdana ne le bodon ne men teduno rati hairinos tedu kwa kulis ne tenara shitando waswasar te begato woni mashakil tedu kiru amratto boroy herrotin genene ak din ka sei iru bariga sei rasul bariga sei iru erki ka sei re naro tegoy teduguno berna iman wasle gina sewro ne denane izan teki hadis kirke ga sa to boy e barad denane halal se haram karena usana sene gine ne te du no iman ge kone erdene te du no iman do hidayaro nurdu yaqin do khushuro ke erkna sariyo ukim ne genene ibada ge na gor ke solo tedi ibada te du no ne yoge te du kere gra ye di roge ibada nagis ibada ge nere nagis semenegi ibada tamam ge tayro ille te du no ga nei طيب كي اوغوي مال لگنے حلال کی طيب طيب كي او عمل لگنے خالص لله يروساندو ابتغاء وجه الله يروساندو دينانري تي مسقال ذره نيتي يك نقوا اتنو كيري طيب امبشر كدگي طيب تو bartago kisaya kirnega acquire kornega mina acquire gina ta gore janiga shirk misqala zarra kede gi tayibto ne no la sando tayibto ashan khalis lillahi do am bagnara riya kede or parin kidanne or kirne o kunar kinnegene o filanna ke ga barin waslene kinnegene barin ki ya koskir tigini ni ki manaw riyai ya rawna nas ambega non tayto ambega nara ojob kede na ambe sene ni ki kerin kibriya ga kede ojob ka kede tayto lazim ambega khalis lillah iro sando dene ti misqala dharra ora garno di garat tinogi ki janib ni janib tani gilladi ambeki sunna karigra ti rasul sallallahu alaihi wasallam do kirne gina sahabi gor kirne gi ti boroi sai ambe karigra beda ki digi tayto rasul alaihi salatu wasalam do kana akiyose kana kirnose sahabi gor kana kirnunose rasul nera terati ka osuregi kabarar kirne ga o abur dar sene kirne ga kalite non ner kirne ga er kirna taip niyo o yor barta wa rabbana subhanahu wa ta'ala o yor gir ko orna or balige gene ga embege kirne ga o yor erige rasul sallallahu alaihi wasallam wa irurati ga tabalek ga rasul do bolin nabi malaika jibril embeka na rasul go to terno rasul berni malaka jibril ko ya rasul nira ta kasukana te kegna o he bari kubo wahi taqawni o isagere ki kida iro be bari kesara rasul nira terati ka usurega bartau ke out kal ki legna non na gare konega o ko mandana ne gina konega ikipi kirena ne gina konega masla ko e adar shuhra ki gare gina konega barde ka na dare dardi bodore siere ti sarane gine abdo na ikip ke kiro gine ti ke kirna ke gade gine mani ti unde rasul sallallahu alaihi wasallam ti sahabi goro kana akinu ki ti akwaye ne so iror gebele ne iror kiri gari ojor ke dege tarno beda ya doro ko rasul sallallahu alaihi wasallam do kidi kiri ma beda ge rasul do kidi era ta te ka ko sori adro go bedaygin bedaki ugo e bedagin de tege irorga geros rasul du ga geros ojurga kedios neso salege iror gare gine khales lillah gine sunna rasul sallallahu alaihi wasallam kare gire gine sahabir kirne gine ki tayib bi thumma ba'da ogi u amal salih dilen ga duai iroy werane ga berdu tikki sere yo ro khare de halal da oni mushkila ke de حديث كي ثم ذكر الرجل رسول صلى الله عليه وسلم كي غسيري يتيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وغن را هو بغي دعين بغي قوان تاج وسيقن را قرى غسايا كل كده غنالي أري قوغي أشعث أغبر غنالي مانا تاغو غاج كرغي كده أري قوغا كرغي كده تاري قوغا أبر كده بغي كرير غاية وحال وطابان غنى أغرى جويري غنى بغي تعب كده غنى كده أري قوغي سقو أبردو جيركيرو بغير قرية غنى حال مسكين غنى دايف غنى أنا كده بغير ماغو كبينا ربنا تكي غنوا ربنا تكي كينا غنوا غنى ليري إرون أغي تنكي لنا سو لكن أوكي بردو تكي سليكا حرام دكي سليكا كي عليكا حرام دكي عليكا تار كده كا حرام دكي دي دانا غا بغي غزا غو غنى أو بدو ينا سو إرون كنا أوكي تيغو تيكي كيو غنى نون نغنى كي لغنى أوكي فأنا يستجاب لغنى نون نغنى كي لغنى أوكي أورغر كده كسلي كا حرام غنى كي عليكا حرام غنى تار كده كا حرام غنى غزا غو غا حرام غنى أو بدو ينا نون نغنى غنى استجيب كنا كي لغنى na amala sala de nene na irora o jor garne nene na iman garne hidaya garne nur ko hidaya kin te dunor sodi garne nene na yomal qiyamara ti garne nene haram do naro ner rakinun ta haram ge bi ay tariqa de na nar korne nage haram do naro ner rakinun do air bari me kasagi ki bari tayron fakuni begin o miskin o hangongo te kriyo ginara ke morda ton nega ere go bigito ni akure kriyo halgo ga halgadr halgo o urte go to ni tiye kriyo ga ti tijara go to ni tiye kriyo ga kiradi oke ong na tinie ni dog ni tinie dog ni er abuti tane dino ger sabu ka dalnu ti abu ka dalnu sarfe akure ka tagana ong na utinie na hal hat ner juni ni ni embe kana de tinie run taslo te lakin tinie ki be ai taman taman din ngino kirtine nene mal tine te hiber arege sadaqa kanne sadaqa kiyos diar kanne ojor kiyos mal tine te hi arege akhrar koine faire te nos daine azapo gote ne junis u on tine noro temen na iro ne kigi begirne onara halal ge begirne onine ibarano kegene ne ojor no akegene ne kiyos erorar kere gari ta kaini sere teruno ay man kide yakin ka kire abdo ina so tine gi naw ona tine ra te jo na san gine ne tine naw khain ne gina khiana ra te jo na san ga gi khiana naw khain ne na ra khiana ra te khiana kire ne te mera jo na san ga gi tine naw mashakil bala wa imatur kere tri ka sof ko tine ka gade dana o bere bere ye e bote bere kabir ko yere masafat kam kilo a dina ko itine na ko di ko organi ni 60000 eme o go medina e ka kitine kerege o to 10 sana tine na su tine medina kerege o tine ni ki ko bay na ko ki 10 sana ki rewer tine ni tine so ko tine tine di tine ni ger se tine ni arbi tine ni tinien na sokona koy kere tinie kire ziadaro kere naogi tinie gra ga ziadar naogi ona ikip koy na ra irizo ne da era o we embe kire ga taksene te koske kere be bonene ke gnu nisi nuna wan begare ga ko ina te koskin ege nin joga ne yina o towa kaukana sene o kega nana keine sene ki tinegra gana o kina yomal qiyama juna ni sawna ni ne kor mushkilar ne na habarte na man te kinaw te ki roke digaro ki o hakke zulum me te gnawi gini kaki orang idai dana ini mari orang malu kasih ini nak kau. Rabbana subhanahu wa ta'ala hari ini gini sokko orang terduga kereta ini kali tidur kiri kiri gini orang naugui tiki atu kiri na jinnya orang tiada benar ini ni najir mana korak kiri tinjau kira ziarah korak kiri orang kawau kaya gini ada lagi kawau naui harami, lakon orang susu lagi jir mana orang kawau kaya kiri. Bawa ijin, agak tegi gina, arus tegi gina, kau gina, bawa ibu ager negar gina. Oki odropoki dire, kawal kereger odropoki dire ni, obar koi, kure, biye kebiye, hos kebiye abdong nere, generasi dega, kubarasi dega, takcara nere, tiye, kawal degiru. Obar, kawal kereger odropoki dire, kau kekiri ya, kawal degiru degine diguru, nuri jilmi wakuri. Oh, mus, uligi. Kalau orang kerja jadi mewah siapa? Teka sokko haramnya error kerana itu. Rabbana, ada tu dia kulit kiri. Ujian, insyaallah, dars akhir.